Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün sizlerle hem yaşam kalitesini artıran hem de ilginç tasarımları paylaşacağım. İlkiyle başlayayım. Helsiyeni Grow Kit. Bu tasarım insanların yiyecek atıklarını yenmeye hazır yerel taze mantarlara dönüştürmesini sağlıyor. Helsiyeni'nin kurucuları israf kelimesini gerçekten anlamıyorlar. Bu kelimeyi duydukları an hep mantara çeviriyorlar. Helsiyeni başkalarının atık dediği şey, mesela kullanılmış kahve telvesi, tarımsal endüstriyel yan ürünler veya diğer kullanılmayan besin atıkları. Bunları mantar yetiştirme temel misyonuyla doğmuş. Burası öyle bir fabrika değil. İnsanların kendi kahve telvesinden evde mantar üretmeyi öğrenmesi gerektiğine inanıyor. İstiridye mantarı kahve telvesi üzerinde büyüyor ve çok az çabayla hasat veriyor. Kahve atıklarınızı taze ve lezzetli mantarlara çevirmek mümkünken onu atmayın diyorlar. Helsiyeni Kit gibi bir şey sağlıyor. Firmanın ekibinden iki kişi cazla da uğraşıyor. Ekipte üretim mühendisi var, şefler var, mantara kafa takmışlar var. Onlardan türlü türlü yemekler yapıyorlar. Döngüsel ekonomi, kentsel çiftçilik, veganlıkla ilgilenen çok kişi var. Helsiyeni mantar yetiştirme atölyeleri de düzenliyor. Bu atölyelerde evde istiridye mantarının nasıl yetiştirileceğine dair uygulamalı deneyim ve birçok pratik ipucu veriyorlar. Bu atölyelerde kahve telvesinde istiridye mantarı yetiştirmeyi öğretiyorlar. İstiridye mantarı temel vitamin ve mineraller bakımından çok zengin. Doğal olarak yağ da içermiyor. En önemlisi yemesi lezzetli. Herhangi bir mantar gibi en iyi yeme şekli taze yenmesi tabii. Her katılımcı kendi doldurduğu grow kit'i, kendi yaptığı grow kit'i eve götürüyor. Programda mantarı anlatıyorlar. İç mekanda mantar yetiştirme, hastalık varsa onunla mücadele etmeyi de anlatıyorlar. Türkiye'de de bu kitlerin satıldığını görmüştüm. Aynı kitler miydi çok emin değilim ama var. Başka bir projeye geçeyim. Diğer bir projede bira üretiminde çıkan atık sudan biyolojik pil elde eden bilim insanları var. Biranın atık suyu kanalizasyona gitmeyecek kadar önemli bir atık. Biyolojik pil üretmek için iyi bir kaynak. Bilim insanları biranın atık suyuna mantar sporu ekliyorlar. Bu karışım 2 gün bekletiliyor ve mantarlar ürüyor. Bu sıvı bir şey. 800 derecede çıtır bir hale gelinceye kadar pişiriliyor. Kömürleşmiş mantar, yanmış küçük kurabiye şeklinde. Bunlar yüksek karbon taşıyorlar ve pil için iyi bir ham maddeler. Bilim insanları Emerge diye bir girişim startup kurmuşlar. Daha yüksek verimlilik ve daha iyi kontrol sağlayarak düşük maliyetli gelişmiş karbon malzemeleri böyle sürdürülebilir bir şekilde üretmeyi hedefliyorlar. Emerge bu startup enerji depolama, filtreleme, karbon ve diğer temiz teknoloji uygulamaları için gelişmiş gözenekli karbon malzemeler üretmek için çevre dostu üretim süreci geliştiren erken aşama bir girişim diyebiliriz. Şimdi de bir ağaç evden yapılma okuldan bahsedeyim. Ağaç ev okulu Covid sonrası bir dünya için tasarlanmış bir okul hayata geçmek üzere. Ağaç ev okulu eğitim sürecinin tüm aşamalarını içerebilen modüler bir eğitim merkezi. Anaokulu da var, ilkokul da var, ortaokul da var. Mekanda gerekli tüm alanlar iki halkaya yerleştirilmiş yatay bir bina, yuvarlak. Bina bir ağaç ev olarak tasarlanmış ve birden çok seviyeye dağıtılmış. Burada çatılar da kullanılabilir ve eğitim faaliyetleri için yüksek esneklik sağlayan iç ve dış mekanların birleştirildiği yerler var. Sınıflar daire şeklinde, avlulara ve dış mekan peyzajına da bağlantısı var bu sınıfların. 55 metrekarelik her modül çapraz lamine ahşaptan yapılmış. Merkezi bir koridorla birbirine bağlanan ideal 20-25 öğrencilik sınıflar bunlar. Ana fikri doğaya dalmış bir, doğayla eriyik olmuş bir okul yaratmak. Doğa ile ilişkinin fiziksel ve görsel olarak arttığı masif ahşap paneller ve cam paneller var. Cam olduğu için de zaten doğayla bütünleşik gibi duruyor. Ahşap da o duyguyu veriyor. Dairesel çevre, opak panellerle doğrudan güneş ışığını engellemeye ve şeffaf olanlardan dağınık ışık ve serbest görüş elde etmeye izin veriyor. Tasarım modüler, bu da gelecekte o okulun genişletilmesine, değiştirilmesine olanak sağlıyor. Farklı programlara, farklı sınıf sayılarına izin veriyor. Ayrıca acil durumlar için geçici tıp merkezleri veya geçici konut birimleri gibi farklı işlevler oluşturmak için de uyarlanabiliyor. Geleceğin okulu sürdürülebilir olmalı ve aynı zamanda yeni Covid sonrası gereksinimleri karşılayabilmeli ihtiyacından yola çıkmışlar. Modüler tasarım olarak doğal malzemelerden ve düşük maliyetli yapım tekniklerinden yapılmış. Doğaya açık ve kapsayıcı dış mekanlar var. Oldukça esnek ve farklı işlevlere ve programlara uyarlanabiliyor. Kimler tarafından tasarlanmış? Valentino Gareri, Winston Wu ve Mirko. Hemen hayata geçirilebilecek bir proje aşamasında. Tabii bir de bu dönemde eğitim işsizliğine çare bulmak lazım. Kimi aileler çocuklarını okula gönderemiyor, online ders de aldıramıyor. Ailelerin geçim kaynağı azalınca çok büyük bir gider kalemi olan eğitimden vazgeçebiliyorlar. Aileler bu belirsiz durumda ellerindeki parayı da belirsiz ve geçersiz bir eğitim sistemine yatırmak da istemiyorlar. Zaten eğitim masrafları çok bel büküyordu, özellikle özel okullar. Kalabalık ailelerde online eğitim için internet, bilgisayar ve telefon bağlantıları yatırımları da ailenin boyunu aşabiliyor. Bunları alsalar bile teknoloji okur yazarlığı ve bunların hakkını vererek kullanmak gerekiyor. Bununla bağlantılı olarak da başka bir projeden bahsedeyim. Adı Pozitif Yarınlar, Positive Tomorrows diye bir proje var. Pozitif Yarınların çok güzel bir misyonu var. Yoksulluk ve evsizlik döngüsünü kırmayı hedefliyorlar. Bunun için eğitim alanları inşa ediyorlar. Pozitif Yarınlar, Positive Tomorrows, Oklahoma'nın evsiz ailelerine hizmet veren ücretsiz ilköğretim okulu ve sosyal hizmet ajansı. Kâr amacı gütmüyor. Böyle yerler, tabii Oklahoma'dan bahsediyoruz ama diğer yerlere de örnek olabilir, başka yerlere de örnek olabilir. Oklahoma şehir devlet okul sistemindeki her 10 öğrenciden yaklaşık biri evsizlikle karşı karşıya. Bunun için de pozitif yarınların evsizlik ve yoksulluk döngüsünü kırmak için topluma sağladığı hizmetler hayati önem taşıyor. Fakat şöyle bir handikapı var. Tabii sınırlı bir alana sahip. Kilisenin ek bir binasında hizmet veriyorlarmış. Dolayısıyla da her yıl yaklaşık 100 öğrenciyi geri çevirmek zorunda kalmışlar. Daha fazla aileye hizmet etmek için, hizmet vermek için ek alana ihtiyaçları olmuş. Bir mimarlık firması Pozitif Yarınlara 2013 yılında dahil olmuş. 2017'de yapı başarısı kampanyası aracılığıyla finanse edilerek kapasiteyi 3 katına çıkaracak ve okulun öğrenci hizmetlerini erken başlangıç 8. sınıfa genişletecek yeni bir tesis tasarlamaya başlamışlar. Yeni alan Pozitif Yarınlar öğrencilerinin ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu yapı ve istikrarı, özel öğrenme alanları ve güvenlik önlemlerini alarak gelişiyor. Pozitif Yarınlar şu sorularla başlıyorlar. Ne zamandan beri yardım etmek istiyorumdan başının çaresine baka geçtik acaba? Ne zaman insanları değersiz bulmaya ve umursamamaya başladık, omuz silkmeye başladık? Şimdi yetişkiniz ama bir zamanlar biz de çocuktuk. Bu büyüyen çocukların da kendi çocukları olacak. Dolayısıyla döngüyü kırmak ve herkese ikinci şansı verip yeni başlangıç yapmasını sağlamak lazım diyorlar. Aralarındaki ekipte ilginç insanlar da var. Daha önce bağımlılık tedavisi gören çocuğu olan benzer durumdaki ailelere yardımcı olanlar var. Çünkü onlar bağımlılık ne demek biliyorlar. Bağımlının bir çocuğu olması ve onun ihtiyaçlarını karşılayamamak ne demek biliyorlar. Ekipte böyle insanların olması hem empati yapabilmeleri hem diğer ailelere destek olmaları güzel bir şey. İşin maddi boyutuna gelince aslında çok değil az paralarla hallolan şeyler var. Mesela diyorlar ki 50 dolar yeni iş bulan bir ailenin bir aylık ulaşım parası olabiliyor. 75 dolar tüm okulun bir haftalık atıştırmalık ihtiyacını karşılayabiliyor. 250 dolar bir ailenin acil haftalık barınma ihtiyacını karşılıyor. 500 dolar bir çocuğun bir sömestrlik burs parası olabiliyor. Yani küçük büyük yapılan yardımların hepsi büyük değişime neden olabiliyor. Amerikalılar bu işi iyi yapıyorlar. Güzel örnekler vererek hani insanlara aslında küçük ya da büyük yardımlar yapabileceklerini gösteriyorlar. Şimdi bir müzik arası verelim, sonra Orman Adam'la devam edelim. Müziği Beth Hart ve Joe Bonamassa'dan seçtim. I Will Take Care of You. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Keyler. Biyofilia programındayız. Müzik arası vermiştik. Beth Hart ve Joe Bonamassa'dan I Will Take Care of You adlı parçayı dinledik. İlk yarıda yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsettim. Bunlar bedenle de ilgili olabilir, iş hayatıyla da, toplumla da veya özel hayatla. Şimdi Orman Adam'dan bahsetmek istiyorum. Bu Orman Adam'ın Forest Man in India diye 15-16 dakikalık bir filmi de var. Hem görselleri hem de hikayesi çok etkileyici. İngilizce kısa bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. Forest Man India diye yazdığınızda internette karşınıza çıkabilir. YouTube'da var sanırım. Molai Ormanı var. Adını Hintli çevre aktivisti ve ormancılık işçisi Jada Molai Payeng'den almış. Molai Ormanı Payeng tarafından 30 yıllık bir zaman diliminde tek başına dikilmiş ve yaklaşık 1360 dönüm 550 hektarlık bir alanı kapsıyor. Payeng, Brahmaputra nehrinin bir kumsalına ağaç dikip orayı bir orman rezervine dönüştürmüş. Bu ormanda artık gergedan, fil, kaplan, kuşlar, geyikler, pek çok canlı türü yaşıyor. Brahmaputra Nehri her sene muson yağmurlarıyla taşıyor ve her şey ters yüz oluyor. Evler sular altında kalıyor, erozyona sebep oluyor. Bundan en çok etkilenen de Majuli Adası, dünyanın en büyük nehir adalarından biri. Ancak 1917 yılından beri toprağın yarısı erozyona gitmiş. 1979'dan beri çorak metruk araziyi bu bahsettiğim Hintli çevre aktivisti Jadaw Molay Payeng ağaçlandırmaya başlamış, hem de tek başına. Şimdi Central Park'tan daha büyük bir orman haline gelmiş. Orman adamı Molay'ı keşfedip filmini çekenlerden biri Jitu Kalita. Kendisi gazeteci ve fotoğrafçı. Jitu Kalita da Jorhat'ta doğmuş. Yani bu orman adamına yakın bir yerde yaşıyor. Evi Jorhat'ın dışında bir yerde. Fotoğraf çekiyor. Kuşları, diğer canlıları çok güzel fotoğraflamış. Hatta fotoğraf ödülleri de almış. Majuli Adası Jitu Kalita'nın, yani bu fotoğrafçı ve gazeteci olan kişinin çocukluğundan beri onun için harikalar diyarı. Canlılar, canlı çeşitliliği hep dikkatini çekmiş ve onlarla büyümüş. Günlerce fotoğraf çektiği ve bir bitkinin resmini yaptığı zamanlar olmuş. Majuli onun için cennet demek. Bilim insanlarından ama şöyle bir şey duyuyor. Majuli Adası'nın 15-20 sene içinde tamamen yok olabileceğini duyuyor. Bir gün Brahmaputra'da sandalda gezinirken, fotoğraf çekerken böyle bir uzağa bakıyor ve gözlerine inanamıyor. Çorak kullanılmayan bir alanda böyle bir sık orman silüeti var. Gözlerine inanamıyor tabii. Çorak kullanılmayan bir alanda bir orman. Ormana doğru giderken ormanda yürüyen, o ormana doğru giden başka bir adam gözüne takılıyor ve onu takip ediyor. Gördüğü adam orman adamı Jadav, Molay Payeng'den başkası değil tabii ki de. Orman adamı onu önce yasak avcı, gergedan veya kaplan avcısı zannedip saldırıyor. Jitu Kalita fotoğraf çektiğini, gazeteci olduğunu söylese de çok inanmıyor ilk başta. Hakkında bir makale yazıyor. O makaleyi getirip gösterince kendisine inanıyor. Ve bu makale orman adamının hayatını değiştiriyor. Hayatında dönüm noktası oluyor. Yönetmenle de bu daha sonra onun filmini çeken bu fotoğrafçı gazeteciyle de iyi arkadaş oluyorlar. Eski devlet başkanı ona Hindistan'ın orman adamı unvanını veriyor. Orman adamı ailesiyle birlikte Majuli Adası'nda, bu erozyona uğrayan adada, bir kulübede yaşıyor. Assam'daki Misin kabilesine ait birisi. Ormandaki küçük kulübede Binita, eşi ve iki oğlan bir kız çocuğuyla birlikte yaşıyor. Çiftliğinde sığır ve bufalo var ve tek geçim kaynağı süt. Süt satarak geçimini sağlıyor. Hatta şöyle bir şey başına geliyor. Burayı orman haline getirmişti ya, daha sonra işte vahşi hayvanlar yaşamaya başlıyor burada. Kaplan gibi, gergedan gibi. 2012'de yaptığı bir röportajda 100 civarında ineğini ve bufalosunu ormandaki kaplanlara kaptırdığını söylüyor. Ancak vahşi hayvanların kötü durumunun temel nedeni olarak ormanları yok eden insanlar olarak görüyor. Ailesi de ona çok büyük destek oluyor. Her sabah onun ormanlık alanı artırması için gerekli hazırlıkları yapmasına yardım ediyor. Tohumları seçiyorlar, hazırlıyorlar. Orman adamı elinde azık çantası, tohum çantası, başında şapkası ormana doğru yola koyuluyor. Motorla nehri geçip ormanlık alana veya ormanlaştıracağı alana gidiyor. İlk başta ağaç dikmek de zorlanırken şimdi işi kolaylaşmış. Çünkü ağaçlar kendi tohumlarını etrafa saçıyorlar. Ağaçlar büyüyünce ama bir dezavantaj da olmuş. Ağaçları ve ormanı korumak zorlaşmaya başlamış. En büyük tehlikenin de insanoğlu olduğunu söylüyor. Maddi kazanç sağlamak için ağaçları kesiyorlar, hayvanları yok ediyorlar. 115 fil yaşıyormuş burada 3 ay boyunca. Ormanda artık gergedanlar, geyikler, maymunlar, kaplanlar da yaşıyor. Yöreye 40 yıl sonra akbabalar bile gelmişler. Bu evrende yaşayan her canlının hayvan türü olduğunu, buna insanların da dahil olduğunu söylüyor. İnsanlar sadece hayvanlar gibi çıplak değil, kıyafetleri var diyor. Doğada tek canavarın insan olduğuna inanıyor. İnsanlar hiçbir şey kalmayıncaya kadar silip süpürüyorlar, tüketiyorlar. Kaplanlar, filler bile insanlardan korkuyor. 2013 yılında kaçak avcılar ormanda yaşayan gergedanları öldürmeye çalışmışlar. Ancak devlet yetkililerini uyardığı için molay yüzünden başarısız olmuşlar neyse ki. Yetkililer kaçak avcıların hayvanları tuzağa düşürmek için kullandıkları alet edevatları hemen almış, bunlara el koymuşlar. Molay ormanı daha iyi yönetmeye ve benzer bir girişim başlatmak için diğer eyaletlere gitmeye hazır. Şimdi amacı ormanı Brahmaputra nehrinin içindeki başka bir kıraç yere de yaymak. Majuli'nin nasıl kurtulacağını da kendisine her mikrofon uzatıldığında anlatıyor. Kendisine ödüller de veriliyor. Ama kendisini, önerilerini dinleyenlerin çoğu bu önerilere kulak asıp önlem almıyorlar. Ellerini taşın altına koymuyorlar. Mesela yaptığı önerilerden biri bol bol Hindistan cevizi ağacı dikilmesi. Bunlar hep dik büyüdüğü için sağa sola kaykılmıyorlar ve erozyonu önlüyorlar. Eğer belli aralıklarla dikilirlerse hem erozyonun önüne geçiyor hem de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliyor. 5 yılda da sonuç veriyormuş. Başka bölgelerde 7 yılda da sonuç veriyor. Ki 7 yıl hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Düşünsenize bir kişi çorak ve erozyona uğramış toprağı orman haline getirebiliyor. Ormanda artık filler, kaplanlar, geyikler, envai çeşit kuş türü ve başka hayvanlar da canlılar da yaşamaya başlıyor. Bir kişi bunu yaparsa birçok kişi neler yapabilir kim bilir. Nedense ama hep de tek kişi, bir kişi, az kişi dönüşüm değişimi başlatıyor ve iyi şeyler yapabiliyorlar. Az da olsa birkaç kurum veya az kişi bu işe ele atsa ne kadar çok alan ormanlaştırılır ve erozyonda önlenir. Ayrıca biyoçeşitlilik de artar. Orman adamına Majuli adası kurtulur mu diye sorduklarında hiç duraklamadan tabii kurtulur diyor. Son nefesine kadar da ağaçları ve canlıları korumaya adamış kendisini. Hasta ağaçları bulup iyileştiriyor. Hepsine tek tek bakıyor. Kendisini ağaçlara siper ediyor. Yani ağaçlar kesileceğine cesedimi çiğnersiniz diyor. Orman Adamı son yıllarda bir dizi belgesele de konu olmuş. Jitu Kalita tarafından 2012 yılında yapılan yerel yapım bir film belgeseli. Molay Ormanı üniversitede gösterilmiş. Payengin evinin yakınında yaşayan Jitu Kalita da belgeseliyle Orman adamının hayatını yansıtarak iyi habercilikle tanınmış ve takdir edilmiş. Hintli belgesel film yapımcısı Aarti Srivastava'nın yönettiği 2013 tarihli Ormancılık Hayatı belgeseli var. Molay Ormanı'ndaki yaşamı ve çalışmaları gösteriyor. Bunun dışında William Douglas McMaster'ın 2013 yapımı Forest Man belgeseli de Payeng'i anlatıyor. Payeng aynı zamanda Vinayak Varma tarafından yazılan ve resimlenen çocuk kitabı Jadav and the Three Place'in konusu haline de gelmiş. Dolayısıyla Payenk hem filmlere hem kitaplara konu oluyor ve gerçekten de iyi bir örnek, ilham kaynağı. Evet, bu güzel insanlı programın sonuna geldik. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Kulak verdiğiniz için sizlere teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.